там ясно, ой, там ясно, де сонце зиходи. Там жона ти козаченько до дівчини ходи. Там жона ти козаченько до дівчини ходи. Ой, він ходить, ой, він ходить, він думає, брати. Вона йому обіщає дружиною стати. Вона йому обіщає дружиною стати. Пуйди, милий, до четверо ти діток маєш, повішай на гільку. Четверо ти діток маєш, повішай на гільку. Пішов, милий, до домойку, став ножа острити. Його жінка, як сокілка, начала просити. Його жінка, як сокілка, начала просити. Не лиш небі, мій миленький, я ще й молода. Сідоньки, голубоньки, накажіте тещі, нехай несе свої доні смертельні вєщі, нехай несе свої доні смертельні вєщі. Ішла мати воду брати, глянула бокенце, лежить доня на лужечку, як ясное сонце. Лежить доня на лужечку, як ясное сонце. Лежить доня на лужечку, от сонця пече. Що ти наробила? Четверо ти діток міла, всі осиротила. Четверо ти діток міла, всі осиротила.